İkinci esas, hakikat-ı miraç nedir? El-cevap, Zat-ı Ahmediyye'nin aleyhissalatü vesselam, meratib-i kemalatta seyr-i sülukundan ibarettir. Yani Cenab-ı Hakk'ın tertib-i mahlukatta tecelli ettirdiği ayrı ayrı isim ve ünvanlarla ve saltanat-ı rububiyetinde teşkil ettiği devair-i tedbir ve icatta ve o dairelerde birer arş-ı rububiyet ve birer merkezi tasarrufa medar olan bir sema tabakasında gösterdiği asar-ı rububiyeti birer birer o abdi mahsusa göstermekle o abdi hem bütün kemalat-ı insaniyeyi cami, hem bütün tecelliyat-ı ilahiyeye mazhar, hem bütün tabakat-ı kainata nazır ve saltanat-ı rububiyetin dellalı ve marziyat-ı ilahiyenin mübelliği ve tılsım-ı kainatın keşşafı yapmak için Burak'a bindirip, berk gibi semavatı seyrettirip, kat-ı meratip ettirerek, kamervari menzilden menzile, daireden daireye rububiyet-i ilahiyeyi temaşa ettirip, o dairelerin semavatında makamları bulunan ve ihvanı olan enbiyayı birer birer göstererek, ta Kab-ı Kavseyn makamına çıkarmış, ehadiyet ile kelamına ve rü'yetine mazhar kılmıştır. Şu yüksek hakikata iki temsil dürbini ile bakılabilir. Birincisi, 24. sözde izah edildiği gibi, nasıl ki bir padişahın kendi hükümetinin dairelerinde ayrı ayrı unvanları ve raiyetinin tabakalarında başka başka nam ve vasıfları ve saltanatının mertebelerinde çeşit çeşit isim ve alametleri vardır. Mesela adliye dairesinde hakimi adil ve mülkiyete sultan ve askeriyede kumandan-ı azam ve ilmiyede halife ve hakeza sair isim ve unvanları bulunur. Her bir dairede birer manevi tahtı hükmünde olan makam ve iskemlesi bulunur. O tek padişah, o saltanatın dairelerinde ve tabakat-ı hükümetin mertebelerinde bin isim ve unvana sahip olabilir. Birbiri içinde bin tahtı saltanatı olabilir. Güya o hakim, her bir dairede şahsiyet-i maneviye haysiyetiyle ve telefonuyla mevcut ve hazır bulunur, bilir. Ve her tabakada kanuniyle, nizamiyle, mümessiliyle görünür, görür. Ve her mertebede perde arkasında hükmüyle, ilmiyle, kuvvetiyle idare eder, bakar. Ve her bir dairenin başka bir merkezi, bir menzili vardır. Ahkamları birbirinden ayrıdır. Tabakatları birbirinden başkadır. İşte böyle bir sultan, istediği bir zatı bütün o dairelerinde gezdirip, her daireye mahsus saltanat-ı şahanesini ve evamiri hakimanesini gösterip, daireden daireye, tabakadan tabakaya gezdirip, ta huzuruna getirir, sonra bütün o dairelere taalluk eden bazı evamiri umumiyeyi külliyeyi ona tevdi eder, gönderir. İşte bu misal gibi, ezel ve ebed sultanı olan Rabbul Alemin için, rububiyetinin mertebelerinde ayrı ayrı, fakat birbirine bakar şe'n ve namları vardır ve uluhiyetinin dairelerinde başka başka fakat birbiri içinde görünür isim ve alametleri vardır ve haşmetli icraatında ayrı ayrı fakat birbirine benzer tecelli ve cilveleri vardır ve kudretinin tasarrufatında başka başka fakat birbirini ihsas eder unvanları vardır ve sıfatlarının tecelliyatında başka başka fakat birbirini gösterir mukaddes zuhuratı vardır. Ve ef'alinin cilvelerinde çeşit çeşit, fakat birbirini ikmal eder tasarrufatı vardır. Ve rengarenk sanatında ve masnuatında çeşit çeşit, fakat birbirini temaşa eder haşmetli rububiyeti vardır. İşte şu sırr-ı azime binaen kainatı, hayret feza acip bir tertib ile tanzim etmiş. En küçük tabakat-ı mahlukattan olan zerrattan, ta semavata ve semavatın birinci tabakasından ta arş-ı azama kadar birbiri üstünde teşkilat var. Her bir sema bir ayrı alemin damı ve rububiyet için bir arş ve tasarrufat-ı ilahiye için bir merkez hükmündedir. O dairelerde ve o tabakatta çendan ehadiyet itibariyle bütün esma bulunabilir. Bütün ünvanlarla tecelli eder. Fakat nasıl ki adliyede hakimi adil unvanı asıldır, hakimdir. Sair unvanlar orada onun emrine bakar, ona tabidir. Öyle de her bir tabakat-ı mahlukatta, her bir semada bir isim, bir unvan-ı ilahi hakimdir. Sair unvanlar da onun zımnındadır. Mesela ismi Kadir'e mazhar Hazreti İsa aleyhisselam, hangi semada Peygamber aleyhissalatü vesselam ile görüştüyse, işte o sema dairesinde Cenab-ı Hak Kadir unvanı ile bizzat orada mütecellidir. Mesela Hazreti Musa aleyhisselamın makamı olan sema dairesinde en ziyade hüküm ferma, Hazreti Musa aleyhisselamın mazhar olduğu mütekellim unvanıdır ve hakeza. İşte Zat-ı Ahmediyye aleyhissalatü vesselam, çünkü ismi azama mazhardır ve nübüvveti umumidir ve bütün esmaya mazhardır. Elbette bütün devair-i rububiyetle alakadardır. Elbette o dairelerde makam sahibi olan enbiyalarla görüşmek ve umum tabakattan geçmek hakikat-ı miracı iktiza ediyor. İkinci temsil. Nasıl ki bir sultanın ünvanlarından olan kumandan-ı azam ünvanı, devair-i askeriyenin serasker dairesi gibi külli ve geniş daireden tut, ta onbaşı dairesi gibi cüz'i ve hususi her bir dairede bir zuhuru, bir cilvesi vardır. Mesela bir nefer o kumandanlık unvan-ı azamının numunesini onbaşı şahsında görür, ona bakar, ondan emir alır. O nefer onbaşı olduğunda çavuş dairesindeki kumandanlık dairesi nazarına çarpar, ona bakar. Sonra çavuş olsa o vakit kumandanlık numunesini ve cilvesini mülazım dairesinde görür. O makamda ona mahsus bir iskemle bulunur. Ve hakeza yüzbaşı, binbaşı, ferik, müşir dairelerinden her birinde dairelerin büyük ve küçüklüğü nispetinde o kumandanlık unvanını görür. Şimdi bir neferi o kumandan-ı azam, bütün devair-i askeriyeye taalluk edecek bir vazife ile tavzif etmek istese, bir müfettiş gibi her devairi görüp ve görünecek bir makam vermek istese, elbette o kumandan-ı azam o neferi onbaşı dairesinden tut, ta daire-i azamına kadar birer birer gezdirecek, ta görsün, görülsün, sonra huzuruna kabul edip sohbetine müşerref ederek, nişan ve ferman verip taltif ederek, ta geldiği yere kadar bir anda gönderir. Şu temsilde bir noktayı nazara almak lazım ki, padişah eğer aciz olmazsa, suri olduğu gibi manevi cihetinde de iktidarı olsa, o vakit ferik, müşir, mülazım gibi eşhası tevkil etmez. Bizzat her yerde bulunur. Yalnız bazı perdeler altında ve makam sahibi eşhasın arkasında doğrudan doğruya emri o verir. Bazı veli-i kamil olan padişahlar, çok dairelerde, bazı eşhas suretinde icraatını yaptığı rivayet edilir. Şu temsil ile baktığımız hakikat ise, acz onun içinde olmadığı için, doğrudan doğruya her bir dairede emir ve hüküm kumandan-ı azamdan geliyor. Onun emriyle, iradesiyle, kuvvetiyledir. İşte şu temsil gibi, hakimi arz ve semavat, emri kün feyekûne malik, amiri mutlak olan sultan-ı ezeli ve ebedi, tabakat-ı mahlukatında cereyan eden ve kemali itaat ve intizam ile imtisal olunan evamir ve kumandanlığının şuunatı ve zerrattan seyyarata ve sinekten semavata kadar olan tabakat-ı mahlukat ve tavaif-i mevcudatta küçük büyük cüz'i külli tabakatı ve taifeleri ayrı ayrı fakat birbirine bakar bir tarzda birer daire-i rububiyet, birer tabakayı hakimiyet görünüyor. Şimdi bütün kainattaki makasıd-ı ulya ve netayic-i uzmayı anlayacak ve bütün tabakatın ayrı ayrı vazayif-i ubudiyetlerini görmekle, Zat-ı Kibriya'nın saltanat-ı rububiyetini, haşmet-i hakimiyetini müşahede ederek, o zatın marziyatı ne olduğunu anlamak ve onun saltanatına dellal olmak için, alâ külli hâl, o tabakat ve dairelere bir seyri sülük olacaktır. ta daire-i azamiyyesinin ünvanı olan arş-ı azamına girecek, ta kab-ı kavseyne, yani imkan ve vücub ortasında kab-ı kavseyn ile işaret olunan makama girecek ve zat-ı celil-i zülcemal ile görüşecektir ki, şu seyr-i sülûk ise miracın hakikatıdır. Her bir insan aklıyla hayal süratinde seyranı, her bir veli kalbiyle berk süratinde cebelanı ve cismi nurani olan her bir melek ruh süratinde arştan ferşe, ferşten arşa deveranı, ehli cennetin insanları Burak süratinde haşirden 500 sene fazla mesafeden cennete çıkmaları olduğu gibi, nur ve nur kabiliyetinde ve evliya kalplerinden daha latif ve envatın ruhlarından ve melaike cisimlerinden daha hafif ve cesedi necmi ve bedeni misaliden daha zarif olan ruhu Muhammediyenin aleyhissalatu vesselam hadsiz ve zayıfine medar ve cihazatının mahzeni olan cismi Muhammedi aleyhissalatu vesselam elbette onun ruhu âlisiyle arşa kadar beraber gidecektir. Şimdi makam-ı istimada olan mülhide bakıyoruz. Hatıra geliyor ki, o mülhid kalbinden der, ben Allah'ı tanımıyorum, peygamberi bilmiyorum, nasıl miraca inanacağım? Biz de deriz ki, madem şu kainat ve mevcudat var ve içinde efal ve icat var, hem madem muntazam bir fiil failsiz olmaz, manidar bir kitap katipsiz olmaz, sanatlı bir nakış nakkaşsız olmaz, elbette şu kainatı dolduran ef'al-i hakimanenin bir faili ve yeryüzünün mevsim be mevsim tazelenen hayret feza nukuşlarının manidar mektubatının bir katibi, bir nakkaşı vardır. Hem madem bir işte iki hakimin bulunması o işin intizamını bozuyor, hem madem sinek kanadından ta semavat kandiline kadar mükemmel bir intizam var, öyleyse o hakim birdir, bir olmazsa, çünkü her şeyde sanat ve hikmet o derece aciptir ki, o şeyin sanii her bir şeye muktedir olacak, her bir işi bilecek bir derecede kadiri mutlak olmak lazım gelir. Öyleyse bir olmazsa mevcudat adedince ilahların bulunması lazım gelir. O ilahlar hem birbirine zıt, hem birbirine misil olacaklar ve o halde şu acib intizam bozulmamak yüz bin defa muhaldir. Hem madem şu mevcudatın tabakatı bir ordudan bin defa daha muntazam bir emir ile hareket ettiği bilbedahe görünüyor. Yıldızların, güneş ve kamerin muntazam hareketlerinden tut, ta badem çiçeklerine kadar her bir taife o kadar muntazam, o kadar mükemmel bir surette Kadir-i Ezeli'nin o taifeye verdiği nişanları, formaları, güzel libasları ve tayin ettiği harekatı bin defa ordudan daha muntazam bir tarzda izhar ediyor. Öyleyse şu kainatın mevcudatı onun emrine bakar ve imtisal eder. Perde-i gayb arkasında bir hakimi mutlakı vardır. Hem madem o hakim bütün yaptığı icraatı hakimane şehadetiyle, hem gösterdiği asar haşmetle bir sultan-ı zülcelaldir, hem gösterdiği ihsanat ile gayet rahim bir Rabb'dir, hem izhar ettiği güzel sanatları ile sanatperver ve sanatını çok sever bir sanidir, hem gösterdiği tezyinat ve merakaver sanatlarıyla zişurların nazar istihsanını asarına celbetmek isteyen bir halık-ı hakimdir. Hem hilkat-ı alemde gösterdiği muhayyirul ukul tezyinatın ne demek olduğunu ve mahlukat nereden gelip nereye gideceğini rububiyetinin hikmetiyle zişura bildirmek istediği anlaşılıyor. Elbette bu hakim-i hakim ve sani-i alim rububiyetini göstermek ister. Hem madem bu kadar gösterdiği asar-ı lütuf ve merhamet ve garaib-i sanat ile zişura kendini tanıttırmak ve sevdirmek ister, elbette zişurlardan arzularını ve onlardaki marziyatı ne olduğunu bir mübelli vasıtasıyla bildirecektir. Öyleyse zişuurlardan birisini tayin edip onun ile o rububiyetini ilan edecektir ve sevdiği sanatlarını teşhir için bir dellalı kurbu huzuruna müşerref edip teşhire vasıta edecektir ve o ulvi makasıdını sair zişuurlara bildirmekle kemalatını izhar etmek için birisini muallim tayin edecektir ve şu kainatta dercettiği tılsımı ve şu mevcudatta gizlediği muammayı rububiyeti manasız kalmamak için herhalde bir rehber tayin edecektir ve gösterdiği ve enzarın temaşasına neşrettiği mehasini sanat faydasız ve abes kalmamak için onlardaki makasıdı ders verecek bir rehber tayin edecektir. Hem marziyatını zişuurlara tebliğ etmek için birisini bütün zişuurların fevkinde bir makama çıkaracak ve marziyatını ona bildirecek, onlara gönderecektir. Madem hakikat ve hikmet böyle iktiza ediyor ve şu fezaife en elyak Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'dır. Çünkü bilfiil en mükemmel bir surette o vazifeleri yapmıştır. Teşkil ettiği alemi İslam ve gösterdiği nuru İslamiyet bir şahidi adil ve sadıktır. Öyleyse o zat doğrudan doğruya bütün kainatın fevkine çıkıp bütün mevcudattan geçip bir makama girmek lazımdır ki bütün mahlukatın haliki ile umumi, ulvi, külli bir sohbet etsin. İşte Miraç dahi bu hakikati ifade ediyor. Elhasıl, madem şu azim kainatı mezkür maksatlar gibi çok azim makasıt ve çok büyük gayeler için şu surette teşkil, tertip ve tezyin etmiştir. Hem madem şu mevcudat içinde şu umumi rububiyeti bütün dekayıkıyla şu azim saltanat-ı uluhiyeti bütün hakaikiyle görecek insan nevi vardır. Elbette o hakimi mutlak, o insan ile konuşacaktır, makasıdını bildirecektir. Madem her insan cüz'iyetten ve süfliyetten tecerrüt edip en yüksek bir makamı külliye çıkamıyor, o hakimin külli hitabına bizzat muhatap olamıyor. Elbette o insanlar içinde bazı efradı mahsusa o vazifeyle muvazzaf olacaklar, ta iki cihetle münasebeti bulunsun. Hem insan olmalı, ta insanlara muallim olsun, hem ruhen gayet ulvi olmalı ki, ta doğrudan doğruya hitaba mazhar olsun. Şimdi madem şu insanlar içinde, şu kainat saniyinin makasıdını en mükemmel bir surette bildiren ve şu kainat tılsımını keşfeden ve hilkatin muammasını açan ve rububiyetin mehasini saltanatına en mükemmel tarzda dellallık eden Muhammed aleyhissalatu vesselam'dır. Elbette bütün efradı insaniye içinde öyle bir manevi seyri sülükü olacaktır ki, cismani alemde seyri seyahat suretinde bir miracı olacaktır. 70.000 perde tabir olunan berzah-ı esma ve tecelli-i sıfat ve ef'al ve tabakat-ı mevcudatın arkasına kadar kat-ı meratip edecektir. İşte Miraç budur. Yine hatıra geliyor ki, ey müstemi, sen kalbinden diyorsun ki, nasıl inanayım? Her şeyden daha yakın bir Rabb'a binler sene mesafeyi kat edip 70.000 perdeyi geçtikten sonra onunla görüşmek ne demektir? Biz de deriz ki, Cenab-ı Hak her şeye her şeyden daha yakındır. Fakat her şey ondan nihayetsiz uzaktır. Nasıl ki güneşin şuuru ve konuşması olsa, senin elindeki ayna vasıtasıyla seninle konuşabilir. İstediği gibi sende tasarruf eder. Belki ayna misal senin göz bebeğinden sana daha yakın olduğu halde, sen 4.000 sene kadar ondan uzaksın. Hiçbir cihette ona yanaşamazsın. Eğer terakki etsen, kamer makamına gelip doğrudan doğruya bir mukabele noktasına çıksan, ona yalnız bir nevi aynedarlık edebilirsin. Öyle de, şems-i ezel ve ebed olan Zat-ı Zülcelal, her şeye her şeyden daha yakın olduğu halde, her şey ondan nihayetsiz uzaktır. Yalnız bütün mevcudatı kat edip, cüz'iyetten çıkıp, külliyetin meratibinde gitgide binler hicaplardan geçip, ta bütün mevcudata muhit bir ismine yanaşır. ondan daha ileride çok meratibi kat eder, sonra bir nevi kurbiyete müşerref olur. Hem mesela bir nefer, kumandan-ı azamın şahs-ı manevisinden çok uzaktır. O nefer, kumandanını onbaşılıkta gördüğü küçük bir numune ile gayet uzak bir mesafede, manevi çok perdeler arkasında ona bakar. Hakiki onun şahs-ı manevisiyle kurbiyet ise, mülazımlık, yüzbaşılık, binbaşılık gibi çok meratib-i külliyeden geçmek lazım geliyor. Halbuki, kumandan-ı azam, emriyle, kanuniyle, nazarıyla, hükmüyle, ilmiyle, sureten olduğu gibi manen de kumandan ise, bizzat zatıyla o neferin yanında bulunur, görür. Şu hakikat 16. sözde gayet kat'i bir surette ispat edildiğinden, ona iktifaen burada kısa kesiyoruz. Yine hatıra gelir ki, sen kalbinden dersin, ben semavatı inkar ediyorum, melaikelere inanmıyorum. Semavatta birinin gezmesine, melaikelerle görüşmesine nasıl inanayım? Evet, senin gibi aklı gözüne inmiş ve gözüne perde çekilmiş adamlara söz anlatmak ve bir şey göstermek elbette müşküldür. Fakat hak o kadar parlaktır ki, körler de görebildiği için biz de deriz ki, fezai ulvi bil ittifak esir ile doludur. Ziya, elektrik, hararet gibi sair seyyalat-ı latife, o fezayı dolduran bir maddenin vücuduna delalet eder. Meyveler, ağacını, çiçekler, çimenlerini, sümbüller, tarlalarını, balıklar, denizini bilbedahe gösterdiği gibi, şu yıldızlar dahi biz zarure, menşelerini, tarlasını, denizini, çimengahının vücudunu, aklın gözüne sokuyorlar. Madem, âlem-i ulvîde muhtelif teşkilat var, muhtelif vaziyetlerde muhtelif ahkamlar görünüyor. Öyleyse o ahkamların menşeleri olan semavat muhteliftir. İnsanda cisimden başka nasıl akıl, kalp, ruh, hayal, hafıza gibi manevi vücutlar da var. Elbette insan-ı ekber olan âlemde ve şu insan meyvesinin şeceresi olan kainatta âlem-i cismaniyetten başka âlemler var. Hem âlem-i arzdan ta cennet âlemine kadar her bir âlemin birer seması vardır. Hem melaike için deriz ki, seyyarat içinde mutavassıt ve yıldızlar içinde küçük ve kesif olan küre-i arz, mevcudat içinde en kıymetdar ve nurani olan hayat ve şuur, hesapsız bir surette onda bulunuyorlar. Elbette, karanlıklı bir hane hükmünde olan şu arza nispeten müzeyyen kasırlar, mükemmel saraylar hükmünde olan yıldızlar ve yıldızların denizleri olan gökler, zişuur ve zihayat ve pek kesretli ve muhteliful ecnas olan melaike ve ruhanilerin meskenleridir. Pek kat'i bir surette, işaratül icaz namındaki tefsirimde, ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ayetinde, semavatın hem vücudu hem teaddüdü ispat edildiğinden ve melaike hakkında 29. sözde 2 kere 2 4 eder kat'iyetinde melaikelerin vücudunu ispat ettiğimizden onlara iktifaen burada kısa kesiyoruz. Elhasıl, esirden yapılmış elektrik, ziya, hararet, cazibe gibi seyyalat-ı latifenin medarı olmuş ve hadiste es-sema'u mevcun mekfufun işaretiyle seyyarat ve nücumun harekatına müsait olmuş ve samanyolu denilen mecerratü's-sema'dan ta en yakın seyyareye kadar muhtelif vaziyet ve teşekkülde 7 tabaka, her bir tabaka alemi arzdan ta alemi berzaha, alemi misale ta alemi ahirete kadar birer alemin damı hükmünde birer semanın bulunması hikmeten, aklen iktiza eder. Hem hatıra gelir ki, ey mülhid, sen dersin, bin müşkilat ile tayyare vasıtasıyla ancak 1-2 kilometre yukarıya çıkılabilir. Nasıl bir insan cismiyle binler sene mesafeyi birkaç dakika zarfında kat eder, gider, gelir? Biz de deriz, arz gibi ağır bir cisim, fenninizce, hareket-i seneviyesiyle bir dakikada takriben 188 saat mesafeyi keser. takriben 25 bin senelik mesafeyi bir senede kat ediyor. Acaba şu muntazam harekatı ona yaptıran ve bir sapan taşı gibi döndüren bir Kadir-i Zülcelal bir insanı arşa getiremez mi? Şemsin cazibesi denilen bir kanun-u Rabbani ile Mevlevi gibi etrafında pek ağır olan cismi arzı gezdiren bir hikmet, cazibe-i rahmeti rahman ile ve incizab-ı muhabbeti şemsi ezel ile bir cismi insanı berk gibi arş-ı rahmana çıkaramaz mı? Yine hatıra gelir ki diyorsun, haydi çıkabilir, niçin çıkmış, ne lüzumu var, veliler gibi ruh ve kalbiyle gitse yeter. Biz de deriz ki, madem Sani-i Zülcelal, mülk ve melekutundaki ayat-ı acibesini göstermek ve şu alemin tezgah ve menbaalarını temaşa ettirmek ve amali beşeriyenin netaici uhreviyesini irae etmek istemiş, elbette alemi mubsıratın anahtarı hükmünde olan gözünü ve mesmuat alemindeki ayatı temaşa eden kulağını arşa kadar beraber alması lazım geldiği gibi, ruhunun hadsiz vezaife medar olan alat ve cihazatının makinesi hükmünde olan cismi mübarekini dahi ta arşa kadar beraber alması muktezai akıl ve hikmettir. Nasıl ki cennette hikmet-i ilahiye cismi ruha arkadaş ediyor. Çünkü pek çok vezaif-i ubudiyete ve hadsiz lezaiz ve alama medar olan cesettir. Elbette o cesedi mübarek ruha arkadaş olacaktır. Madem cennete cisim ruh ile beraber gider, elbette cennetül mevâ gövdesi olan sidretül müntehaya uruc eden zat-ı Ahmediyye aleyhissalatü vesselam ile cesedi mübarekini refakat ettirmesi aynı hikmettir. Yine hatıra gelir ki dersin, birkaç dakikada binler sene mesafeyi kat etmek aklen muhaldir. Biz de deriz ki, Sani-i Zülcelal'in sanatında harekat nihayet derecede muhteliftir. Mesela savtın süratiyle ziya, elektrik, ruh, hayal süratleri ne kadar mütefavit olduğu malum. Seyyaratın dahi fennen harekatı o kadar muhteliftir ki akıl hayrettedir. Acaba latif cismi uruçta süratli olan ulvi ruhuna tabi olmuş, ruh süratinde hareketi nasıl akla muhalif görünür? Hem 10 dakika yatsan, bazı olur ki bir sene kadar halata maruz olursun. Hatta bir dakikada insan gördüğü rüyayı, onun içinde işittiği sözleri, söylediği kelimatı toplansa, uyanık aleminde bir gün, belki daha fazla zaman lazımdır. Demek oluyor ki, bir zamanı vahid, iki şahsa nispeten, birisine bir gün, birisine de bir sene hükmüne geçer. Şu manaya bir temsil ile bak ki, insanın hareketinden, güllenin hareketinden, savttan, ziyadan, elektrikten, ruhtan, hayalden tezahür eden sürat-i harekatta bir mikyas olmak için şöyle bir saat farz ediyoruz ki, o saatte 10 iğne var. Birisi saatleri gösterir. Biri de ondan 60 defa daha geniş bir dairede dakikayı sayar. Birisi 60 defa daha geniş bir daire içinde saniyeleri, diğeri yine 60 defa daha geniş bir dairede saliseleri ve hakeza, rabiaları, hamiseleri, sadise, sabia, samine, tasia, ta aşireleri sayacak gayet muntazam, azim bir dairede birer ibre farz ediyoruz. Faraza, saati sayan ibrenin dairesi küçük saatimiz kadar olsa, herhalde aşireleri sayan ibrenin dairesi arzın medar-ı senevisi kadar, belki daha fazla olmak lazım gelir. Şimdi iki şahıs farz ediyoruz. Biri saati sayan ibreye binmiş gibi o ibrenin harekatına göre temaşa ediyor. Diğeri aşireleri sayan ibreye binmiş. Bu iki şahsın bir zamanı vahitte müşahede ettikleri eşya saatimizle arzın medar-ı senevisi nispeti gibi meşhudatça pek çok farkları vardır. İşte zaman, çünkü harekatın bir rengi, bir levni yahut bir şeridi hükmünde olduğundan, harekatta cari olan bir hüküm zamanda dahi caridir. İşte bir saatte meşhudatımız, bir saatin saati sayan ibresine binen zişur şahsın meşhudatı kadar olduğu ve hakikati ömrü de o kadar olduğu halde, aşire ibresine binen şahıs gibi aynı zamanda o muayyen saatte Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Burak-ı Tevfik-i İlahiye biner, Berk gibi bütün daire-i mümkinatı kat edip, acayip-i mülk ve melekutu görüp, daire-i vücub noktasına çıkıp, sohbete müşerref olup, rü'yet-i cemal-i ilahiye mazhar olarak fermanı alıp vazifesine dönebilir ve dönmüş ve öyledir. Yine hatıra gelir ki dersiniz, evet olabilir, mümkündür. Fakat her mümkün vaki olmuyor. Bunun emsali var mı ki kabul edilsin? Emsali olmayan bir şeyin yalnız imkanı ile vukuuna nasıl hükmedilebilir? Biz de deriz ki, emsali o kadar çoktur ki hesaba gelmez. Mesela her zinazar gözüyle yerden ta Neptün seyyaresine kadar bir saniyede çıkar. Her zi-ilim aklıyla kozmografya kanunlarına binip yıldızların ta arkasına bir dakikada gider. Her zi-iman namazın ef'al ve erkanına fikrini bindirip bir nevi mirac ile kainatı arkasına atıp huzura kadar gider. Her zi-kalp ve kamil veli seyr-i sülük ile arştan ve daire-i esma ve sıfattan 40 günde geçebilir. Hatta Şeyh-i Geylani, İmam Rabbani gibi bazı zatların ihbarat-ı sadıkaları ile bir dakikada arşa kadar urucu ruhanileri oluyor. Hem eczam-ı nurani olan melaikelerin arştan ferşe, ferşten arşa kısa bir zamanda gitmeleri ve gelmeleri vardır. Hem ehli cennet, mahşerden cennet bağlarına kısa bir zamanda uruc ediyorlar. Elbette bu kadar numuneler gösteriyorlar ki, bütün evliyaların sultanı, umum müminlerin imamı, umum ehli cennetin reisi ve umum melaikenin makbulü olan Zat-ı Ahmediyye'nin aleyhissalatü vesselam seyr-i sülukuna medar bir miracı bulunması ve onun makamına münasip bir surette olması aynı hikmettir ve gayet makuldür ve şüphesiz vakidir.